ولكن لو اخلد الى الارض, اس آدمی نے اپنے آپ کو اونچے مقام سے زمین پر گرا دیا. اور دوسرا معنی جو شیخ نے فرمایا ابن کثیر کے حوالے سے, ولكن لو اخلد الى الارض, لیکن اس آدمی نے اخلد الى الارض مال الى الدنيا, مال الى الدنيا اس کا میلان پیدا ہو گیا دولت کمانے کی طرف کہ پیسے ملے آئے. ولكن لو اخلد الى الارض, لیکن اس کا میلان پیدا ہو گیا دنیا کی طرف, وتبغى واو, اور اپنے خواہشات کو فالو کر گیا. اب دیکھیے کیسا, مجھے دیکھیے, ڈالر سارے لوگ کماتے ہیں, ہم بھی کما سکتے ہیں, زیادہ نہیں تھوڑے بہت تو کما سکتے ہیں, کہیں جا کر کر کر کے دو تین الفاظ تو ہمیں بھی آ جاتی, کما سکتے ہیں. لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے یا جو ذمہ داری ہمارے گلے میں ڈال دی ہے, اگر اس کو چھوڑ کر وہاں جائیں گے تو حشر اس آدمی سے بھی بدترین ہوگا. ولیکن میں اخلد ہے, کیونکہ اللہ کا سنت تبدیل نہیں ہوتا. تبھی تو اللہ کریم نے جملہ کے لیے بولے شینا لرفانا, اب میں نے اسے علم دے دیا, یہ میری مہربانی تھی, اب وہ اس علم کو پرائیورٹی دے یا دنیا کو پرائیورٹی دے یہ اس کا اپنا کام ہے. یہ بجبر اس کو یہ مجبور نہیں کرتا کہ آپ علم کو پرائیورٹی دے, یہ تو ٹیسٹ ہے اس کے لیے. ولكن لو اخلد الى الارض واتبغى واو, وہ فالو کر گیا اپنے خواہشات کو, ہوا تو سب ہوا, ہوا یہودی, اس کا ایک معنی ہوتا ہے پسند کرنا, کیا پسند کرنا, دوسرا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا, کیا کرنا خواہش کرنا, اور تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے ہلاک ہونا. تیسرا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا. اگر شیخ نے فرمایا تھا ان الہوا یہوی, خواہشات کی ابتدا آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. ہوا ہے ہوا, ہوا ہے ہوا, خواہش مین ہلاک ہے, خواہشات کا معنی ہے ہلاک. وتبغى واو, اس نے فالو کر دیا اپنے خواہش کو, دوسرا معنی وتبغى واو, وہ اپنے ہلاکت کے پیچھے لگ گیا. شیخ نے فرمایا دوسرا معنی ہوا یا ہوی کا, فتحوی بہ الریح فی مکان صحیح, اس لیے کہا ہے فتحوی بہ الریح فی مکان صحیح, ونڈ ونڈ اس کو کسی بعید مکان میں ہلاک کر دے. وہاں پہ تحوی اسی ہوا سے ہے دوسرا لفظ جس کا معنی ہے ہلاک ہونا. ولكن لو اخلد الى الارض, لیکن وہ اخلد الى الارض میلان کر گیا دنیا کی طرف, وتبغى واو, اور فالو کر گیا اپنے خواہش کو, وتبغى واو, اور پیچھے لگ گیا وہ اپنے ہلاکت کے, وہ اپنے ہلاکت کے پیچھے. آدمی اپنے آپ کو خود ہلاک کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہیں ہلاک کرتا. یہ کون ہلاک کر دیتا ہے اپنے آپ کو؟ تباہی کے ذمہ دار انسان خود ہوتے ہیں. ما صاب من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, اللہ کریم فرماتے جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ریفلیکشن ہوگی. آپ نے کہیں سوچا؟ اللہ کریم نے فرمایا امیت نظر سے سوچے وہ ریفلیکشن ہوا ہوگا. ولكن لو اخلد الى الارض, لیکن وہ آدمی وہ مائل ہو گیا الى الارض دنیا کی طرف, وتبغى واو, اور اتباع کر گیا وہ اپنے خواہش کا, وتبغى واو, اور وہ پیچھے لگ گیا اپنے ہلاکت کے, وہ اپنے ہلاکت کے پیچھے لگ گیا. فمثله كمثل الكلب, فمثله كمثل الكلب, اس کی کیفیت كمثل الكلب, کتے کی جیسی ہے. فمثله كمثل الكلب, اس کی کیفیت وہ کتے جیسے کی, اور کتے میں بھی شریف کتا ہوتا ہے, کتے میں بھی شریف کتا ہوتا ہے. ایسا کتا شریف جس کے منہ کا مارا ہوا حیوان مسلمان کے لیے کھانا جائز ہوتا ہے شرافت کی وجہ سے. جس کے منہ کا مارا ہوا حیوان وہ مسلمان کے لیے کہنا جا رہتا ہے. شکاری کتا جب آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں خرگوش کے پیچھے, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا اور کتے کو چھوڑ دیا. تعلیم یافتہ کتا صرف ایک ہی مسئلہ اس نے سیکھ لیا. کتنے مسئلے؟ ایک ہی مسئلہ کہ میں نے شکار کو جانا, بھوکا بھی ہوں گا لیکن کہوں گا نہیں, کہاں لاؤں گا؟ اپنے مالک کے پاس لے آؤں گا. بس یہ ایک مسئلہ دین کا سیکھ لیا اس نے, ایک مسئلہ دین کا. دیکھیے کتا ہے, کتا جس کے متعلق حدیث میں آئے امام طحاوی نے ایک چیپٹر لکھا ہے باب ما جاء فی سور الکلب. امام طحاوی نے باب ما جاء فی سور الکلب کہ کتے کا جوٹا, آپ جوٹا کہتے ہیں جو منہ لگائیں, کیا کہتے ہیں جوٹا, کہ کتے کا جوٹا یعنی مینس کہ جس برتن میں کتا منہ لگائے. تو حدیث تین قسم کے آئے ہیں. ایک یہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فخصلو سبع مرات, سات مرتبہ آپ نے اس کو صاف کرنا ہے, دینا ہے. ایک حدیث میں سمانی مرات آٹھ مرتبہ اس کو دینا ہے احداہن بالتراب, ایک بار اس میں مٹی بھی نہ لیں گے, ایک بار اس میں مٹی بھی. اور تیسری حدیث میں فخصلوہ ثلاث مرات, تین بار اس نے دینا ہے اور ہر بار دھونے کے بعد آپ نے اس کو سکھانا ہے, پھر دینا ہے, پھر سکھانا ہے, پھر دھونا ہے, پھر سکھانا ہے, پھر دھونا ہے, پھر سکھانا ہے, ایک بار اس میں مٹی ملنی ہے. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے آٹھ بار دھونا مٹی سمیت, امام شافعی کا مسلک ہے سات بار دھونا, امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے تین بار دھونا, مطلب تین بار دھونا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ان کتوں سے نفرت دلاتے تھے, نفرت ان اے سینس کہ ان لوگوں نے کتوں کو دیوتا سمجھا رکھا تھا, وہ اس کی پوجا کرتے تھے. اب بھی دنیا بہت سارے کوئی سانپ کو پوجا کرتا ہے, کر رہا ہے کہ نہیں کرتا, وہ نیپال والے وہ سانپ کی پوجا کرتے ہیں, سانپ کا شکل بنا ہوا ہوتا ہے ان کے جھنڈے پر بھی ہے وہ, صحیح, وہ ان کو دیوتا معلوم ہوتا ہے, کسی کو کتا دیوتا معلوم ہوتا ہے, کتا دیوتا معلوم ہوتا ہے. اب وہ لوگ ان کے بعض قبائل کتوں کی پوجا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عام کا حکم دے دیا کہ قتل کر دیں ان کو, کہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ کوئی خدا مدا نہیں ہو سکتا, خدا کا مخلوق ہے بھائی, صحیح, ایک بات. اور دوسری بات تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہوں کہ جو سات بار اور آٹھ بار اور مٹی مننے والی بات, دیٹ از فرام طبی پوائنٹ آف ویو, میڈیکل پوائنٹ آف ویو, اور شرعی پوائنٹ آف ویو سے ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ فخر الصلاۃ مرات تین بار دھوئیں, کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے سب سے گندا ترین نجاست ہے انسان کا پیشاب. کیا تو اگر انسان کا پیشاب کسی برتن کو لگ جائے تو وہ اگر آپ تین بار دیں اور سکھائیں وہ صاف ہو جاتا ہے, تو کتے کا لحاظ تو اس سے زیادہ خبیث ترین نہیں ہے. تو اگر گندا ترین چیز تین بار دھونے اور سکھانے سے صاف ہو سکتا ہے, پاک ہو سکتا ہے, تو یہ بھی تین بار دھونے سے, اور حدیث موجود ہے ابو ہریرہ کی, یہاں تک سات اور آٹھ بار اور ایک بار مٹی مننے کی بات ہے, وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے حضور نے کہہ دیا تھا کہ وہ جرم بغیر اس کے نہیں, وہ جو ہے نا مرتے نہیں, اگر اس کے مرتے نہیں. اب وہ کتا جس کا منہ اتنا گندا ہے, ایک مسئلہ آپ نے اس کو سکھا دیا, شکاری کتا, اور وہ سٹیفائی ہو گیا, بسم اللہ اللہ اکبر, چھوڑیں, مرا ہوا خرگوش واپس لائے گا, حلال جائز, کہتے رہیے جائز. اب کیا مقام دے دیا ایک مسئلے کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے نے, عمل ضروری ہے. اگر اس نے سیکھ لیا لیکن عمل نہیں کرتا, اگر اس نے سیکھ لیا اور عمل نہیں کرتا تو وہ چیز آٹومیٹکلی حرام ہو جاتی ہے. اگر آپ نے اس کو بڑا سکھایا اور ٹرین کر دیا اور جو چھوڑ دیا بسم اللہ اللہ اکبر, تو آدھا اس نے کہا آدھا آپ کے لیے لیا ہے, تو جو اب آپ کے لیے لیا ہے وہ حرام ہے, آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کتا جو ہے اپنے مسئلے پر عمل نہیں کر رہا, تو آپ اس سے سرٹیفکیٹ ودرا کر دیں کہ ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں, کیا ڈگری واپس لے لیتے ہیں, آپ کی ڈگری کو ہم کینسل کر دیتے ہیں, ڈگری ہم نے کینسل کر دی, آپ کو جو یو سی ایل اے سے ڈگری مل چکی تھی وہ ہم نے کینسل کر دی, اس لیے کہ آپ اس مسئلے پر عمل نہیں کر رہے, صحیح. تو ایک مسئلہ اس کو کہاں پر پہنچا دیتا ہے جب اس نے عمل شروع کر دیا. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ عالم صاحب جو اس قبر کو اتار پھینکا اس نے اور دنیا داری شروع کر دی, اللہ کریم نے اس کو کتے کی صفت دے دی, فمثلہ کمثل کلب, فمثلہ تو اس کی صفت کمثل کلب, کتے کی مانند ہے ان تعمل علیہ یلحس, ان تعمل علیہ اگر آپ چھیڑتے ہیں اس کتے کو یلحس تو وہ پھر بھی ہانکتا ہے, تامل آلے اگر آپ چھیڑتے ہیں اس کو یلحس تو وہ ہانپتا ہے, او تترک ہو یا چھوڑ بھی دیتے ہیں یلحس تو پھر بھی ہانپتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کتا بھی اور ایسا بدتینت کتا کہ چھیڑے یا نہ چھیڑے وہ ہانپتا رہے گا, وہ کتا شریف کتا وہ تبھی ہانپتا ہے جب کوئی چھیڑے اسے, نہ چھیڑے وہ شرافت سے بیٹھا رہتا ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ صفت ہے قوم کی, اس قوم کی, کذبوا بآیاتنا جو سمجھتے ہوئے بھی ہمارے آیات کی تکذیب کر چکے ہیں, فقصص قصصا تو آپ بیان کیجئے یہ قصے لوگوں کے لیے, لعلہم یتفکرون تاکہ دے میں تھنک اباؤٹ, تو اس کے متعلق ذرا غور فکر کریں. سا مثلا قوم الذین, سا مثلا قوم الذین, بدترین صفت اس قوم کی, کذبوا بآیاتنا جو جھٹلا چکے ہیں ہماری آیات کو, وانفسهم کانوا یظلمون, خاص کر وہ اپنے آپ پر تسلسل سے ظلم کرتے رہے, وانفسهم اور خاص کر وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. من یاد اللہ فہو المعتدی,

اَعَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، دیکھیے اَعَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، آیا آپ لوگ مضبوط ہیں اسٹرکچر میں، ام السماء، یا آسمان مضبوط ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ میرا مقابلہ کر رہے ہیں، کیا میری مخلوق میں آپ ہی سب سے مضبوط اسٹرکچر رکھنے والے ہیں؟ اَعَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا آپ لوگ مضبوط ہیں اسٹرکچر میں، نکال دیے تھوڑی سب، ام السماء، آسمان مضبوط ہے، بناها، اللہ نے اسے مضبوط بنا دیا ہے، رفع سمکا، اسے اونچا کر دیا ہے، فسواها، اور برابر رکوا دیا ہے وہاں سپیس میں، وَعَغْتَشَ لَيْلَهَا، اور سیاہ بنا دیا ہے رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکال دیا ہے اس کے دن کو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور زمین آسمان کے بعد، دحاها، اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، اخرج منها، نکال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین سے، ما آہا، پانی، ومرغاها، اور گاس، والجبال، اور پہاڑ، ارساها، رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے، متاع لکم، یہ سارے چیزیں نفع بخش ہیں آپ کے لیے، یہ نفع دے رہی ہیں آپ کے لیے، متاع لکم، یہ نفع بخش ہے آپ کے لیے، ولی انعامکم، آپ کے مویشیوں کے لیے، فیضا جات التوامت الکبرا، جب وہ بڑی آفت آ جائے گی، فیضا جات التوامت الکبرا، تواما کا معنی ہے ٹریجڈی، تواما کا انگریزی میں معنی ہوتا ہے ٹریجڈی، فیضا جات التوامت الکبرا، اور جب آ جائے گی وہ سب سے بڑی ٹریجڈی، یا سب سے بڑا انسیڈنٹ، سب سے بڑا حادثہ، فیضا جات التوامت الکبرا، جب آ جائے گا وہ سب سے بڑا انسیڈنٹ، یوم یتذکر الانسان، اسی دن انسان اپنے مائنڈ کو ریکال کرے گا، ما سعا، کہ اس نے کیا کچھ کر دیا، ایسے اللہ ایسے ہی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، یوم یتذکر الانسان، اسی دن انسان اپنے میموری کو ریکال کرے گا، ما سعا، کہ میں نے یا کیا کر دیا، دیکھیے میرے انداز کا آپ نے دیکھ لیا، یوم یتذکر الانسان، اسی دن انسان سوچے گا، ریکال کرے گا اپنے مائنڈ کو، ما سعا، کہ وہ کیا کر چکا ہے، وہ برزت الجحیم، اور ظاہر کیا جائے گا جہنم، لمن یرا، دیکھنے والوں کو، فاما من طغا، پس وہ شخص جو وائلیشن کر چکا ہے، وہ آثر الحیات الدنیا، اور پریارٹی دے چکا ہے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کو، فان الجحیم الماوا، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے، واما من خاف مقام ربی، اور وہ جو ڈر چکا ہے اللہ کے عدالت میں، اللہ کے سامنے کڑے ہونے کے تصور سے، ونہ النفس عن الہوا، اور کنٹرول کر دیا ہے اپنے نفس کو خواہشات سے، فان الجنت هی الماوا، تو جنت ان کا ٹھکانا ہے، یسالونک عن الساعۃ ایان مرساها، بالکل اسی طرح آیت جو آج کے سبق میں ہے، یسالونک، یہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے متعلق، ایان مرساها، کہ کب آئے گا، کب آئے گا، تو وہاں پہ اللہ کہتا ہے قل انما علمها عند ربی، آپ انہیں کہہ دیں آج والے سبق میں ہے کہ انما علمها عند ربی، قیامت کا علم ہی ہے پروردگار کے پاس، وہ 25 پارے میں کہہ دیا الیہ یرد علم الساعۃ، قیامت کا علم ہی اللہ کے پاس ہے، صحیح، اور یہاں جواب ذرا اس سے سخت ہے، یہاں یہ جو میں نے جگہ نکال لیا یہاں پہ، اب دیکھیے کہ یسالونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی، فیما انت من ذکراها، قیامت کو ڈسکس کرنے سے آپ کا کیا تعلق، قیامت کو ڈسکس کرنے سے، فیما انت من ذکراها، مانا دیٹ از ناٹ آن یور ایجنڈا، دیٹ از آؤٹ آف کورس فار یو، دیٹ از آؤٹ آف ڈسکشن، یو ہیو نو اینی کنیکشن وتھ قیامت ٹو بی ڈسکسڈ بائی، کہ کب آئے گا، یسالونک عن الساعۃ ایان مرساها، فیما انت من ذکراها، الی ربک منتہاها، اس سوال کا انتہا پروردگار کے ہاں ہے، اب آپ کی ڈیوٹی، آپ کے ایجنڈے میں قیامت کے متعلق کیا کچھ ہے،

صحیح. تو وہاں پہ تو آدمی کے پیچھے, یہاں ذرا آدمی میں عاجز آ جاتی ہے کہ بھائی دو چار اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں بچا, ان میں بھی ایک رات غیر حاضر ہوتا ہے, دو دوسرے رات غیر حاضر ہوتے ہیں, تین تیسرے رات غیر حاضر ہوتے ہیں. ابھی واپس آنے کو پتا نہیں کیا ہے, پتا نہیں کہ واپس آنے پر کتنے دو ملیں گے, کتنی ملیں گے, ہوں گے بھی یا نہیں, چوبیس سال میں تو قسم تھا, یہ تو میرے تو ہونا ہی ہونا ہے, بشرط زندگی, اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے. والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات خلقکم, جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کو, من نفس واحدت, ایک ہی نفس, وخلق منہا, اور پیدا کر دیا اس نفس کے لیے زوجہ, اس کا جوڑا, وخلق منہا زوجہ, پیدا کر دیا اس نفس کے لیے زوجہ, اس کا جوڑا. اب یہ بعد میں عام جوڑے کی بات ہو رہی ہے, لیسکن الیہا, تاکہ مرد مینٹل ریسٹ اور سکون حاصل کر سکے الیہا, اپنی بیوی کے ساتھ, ایک معنی. دوسرا, لیسکن الیہا, تاکہ یہ مرد وہ کنسنٹریٹ کر سکے صرف اپنی بیوی پر, اوروں کو نہ دیکھے. حدیث میں بھی آیا ہے, امام بخاری نے حدیث نقل کی, امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ جو میں نقل کر دی, ابن مسعود کی روایت, کہ یا معاشر الشباب, اور جوان, من استطاع منکم الباء, جو شادی کو افورڈ کر سکتا ہے, فلیتزوج, وہ شادی کرے. فإنه أغض للبصر, یہ آپ کے نظر کو کنٹرول کر دیتا ہے, وہ احسن للفرج, اور آپ کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی کو کور کر دیتا ہے, اسے بھی کنٹرول کر دیتا ہے, اس کو بھی کنٹرول کر دیتا ہے. تو اب تبھی اللہ کریم نے فرمایا, یس کو نہیں لیا, کنسنٹریشن کہاں ہوگی آپ کی, اپنی بیوی کو, یہ دوسری بات. اور تیسری, لیس کو نہیں لے آ, تاکہ آپ رہا کریں اپنی بیوی کے پاس. بیوی ہوتی کس لیے ہے کہ آدمی اس کے ساتھ رہے, بیوی ہوتی کس لیے چوئی سر, کیا آدمی اس کے ساتھ رہے, تو تین معنی ہو گئے. لیس کو نہ, تو قاری صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پیدا فرمائے جلد از جلد, کیونکہ بغیر بیوی کی زندگی گزارتا, یہ بھی میرے خیال میں کوئی زندگی پہ ہے نہیں. مڈل ایسٹ میں ادھر ادھر کام کرتے ہیں, بیوی پاکستان میں, ان کا تو برا حال ہو گیا, یہ کیا حال ہے, دیٹ از ناٹ اینی وے آف لائف, سب بہت کیا زندگی ہے, اللہ مجبوراً کرتے ہیں, کیا مجبوراً کرتے ہیں, وہاں پہ بھی مرتے ہیں بوٹ کی وجہ سے, تو یہاں آ جاتے ہیں. اب میرے اس میں تو کوئی اپنی ساتھ بیوی نہیں سکتا, نہ تو قانونی کچھ ایسا رکھنے نہیں دیتے, وہ کیسے افورڈ کریں گے آپ, اور بتاقا وہ تو صرف ان لوگوں کو لاتے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں نا, میرا کچھ تھوڑے بہت لوگ ایسے ہوں گے میرے خیال میں 1% سے بھی کم, جن کے جاب ایسے ہیں جن کے فرم میں ہونے چاہیے کہ بیوی کو لائیں, ادر وائز تو نہیں جاتا, مگر نہیں اجازت پھر نہیں, میں فرم نہیں دیتا, کون آپ کو اسپانسر کرے گا وہاں, سنگل اسٹیٹس کا دیر مسٹ بی ارننگ انف منی, ہاں ہاں, دیٹس واٹ کرائیٹیریا, یہ پیسے کافی کمانے ہیں. میرے یوسف صاحب, زندگی انسانوں والی نہیں, پیسے کا بیڑا غرق ہو, بالکل بس یہی بات ہے, بس اٹ مین کہ کرائیٹیریا ہمارا گڑبڑ ہو چکا ہے. لیسکن الیہا, میں بچے یہاں تھے اور میں وہاں اسمبلی میں پلسا ہوا تھا, اللہ حاضر ناظر میں وقت کہہ دیتا, خداون دے صاحب سے جنگی نجات مل جائے, صحیح. میں کبھی یہ دعا کرتا کہ خداون دے بچوں کا کوئی انتظام ہو جائے, واپس آ جائے, یا میرا انتظام ہو جائے کہ اس عذاب سے نجات مل جائے, جلدی چلا جاؤں. آدمی پہ ایک ایک رات دن بڑا مشکل سے گزرتا ہے. لیسکن الیہا, اور پھر جب بیوی اور بچے دونوں ہو جاتے ہیں پھر تو مسئلہ ڈبل ہو جاتا ہے, ورنہ یہ سب سارے اس سے پتا کر لیں. ویسے کرائیٹیریا کی بات کر لی, ادر وائز اس عمر میں وہ عمرے کے لیے بھی جاتا تھا, اکیلا نہیں گیا, اس کا بھی حق ہے نا, وجعل منها زوجا ليسكن اليها, تاکہ وہ ریسٹ حاصل کر سکے اس کے ساتھ. اچھا, یہی اس قسم کی آیت ایک دوسری جگہ ہے, آپ نکالے سورہ لقمان 21 سے پا رہے ہیں, قاری صاحب جیسے نمبر بتائے گا, لقمان کا سورت نمبر کیا, سورت نمبر ہے 31 سورت ہے, بالکل بڑی صفا 412 میرے خیال میں سورہ روم میں ہے, یہ سورہ لقمان نہیں, اس سے پہلے والی سورت وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا,

نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے متعلق امیر خطرہ نے کہہ دیا کہ جس نے بھی میرے مرشد کو دیکھا وہ پکا جنتی ہے. وہ بھی تو مجید آدمی تھا. علامہ نے امیر خسرو پر ایک غزل لکھی. علامہ نے امیر خسرو اور امیر خسرو بھی عجیب آدمی تھے. یہ ستار کی ایجاد اس کی ہے. یہ ستار اور رباب کے منگیتے چیز ہے نا, کیونکہ وہ اپنے غزل جو پڑھا کرتے تھے خواجہ صاحب کے سامنے تو وہ یہ بجاتے تھے, یہ ستار یا رباب یہ بجاتے تھے. امیر خسرو اس کا ایک مشہور جو ہے سب سے مشہور غزل سکندر نامہ خسروی, امیر خسرو کی ایک کتاب ہے بڑی عجیب فارسی. تو کہتے ہیں کہ نہ میں میدانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم. شب جائے کہ من بودم یہ اس کا بڑا مشہور غزل ہے. میں میدانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم محمد میر مجلس بود اندر لام کا خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. امیر خسرو یہ ایک خدا رسیدہ بزرگ کے مجذوب تھا. تو اس نے کہہ دیا میرے مرشد کو جس نے دیکھا وہ جنتی ہے. تو لوگوں نے کہہ دیا کیا مجذوب دیوانگی کی بڑھ بڑھتا رہتا ہے. اب آپ کے جو مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء اس کا مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے. اسے ابو جہل نے دیکھا تھا وہ جہنم میں, ولید ابن مغیرہ نے دیکھا تھا جہنم میں, اس کے اپنے چچے ابو لہب نے دیکھا تھا کہاں ہے. اور آپ کہتے ہیں خواجہ صاحب کو جس نے دیکھ لیا وہ. تو امیر خسرو نے کہہ دیا کہ یہی وہ فرق ہے کہ آپ میری بات کو نہیں سمجھ پاتے. ابو جہل ولید ابن مغیرہ اور ابو لہب انہوں نے محمد صنعت عبداللہ کو دیکھا تھا, انہوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ بلیف نہیں کرتے رسالت پر. انہوں نے خاص محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا, انہوں نے محمد صنعت عبداللہ کو دیکھا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے اسے اس ٹائٹل کے حوالے سے تو نہیں دیکھا تھا کہ اللہ کا رسول ہے. بات ذہن میں آ گئی چھوڑ سر. تو یہاں بھی اللہ کریم فرماتے وہ طرح منظر ہوئی لے گا, وہ آپ کو دیکھتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں ولاد سروں, لیکن وہ آپ کو رسالت کے ٹائٹل میں دیکھنا ہی چاہتے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْغَفْوَ. اب آپ کیا کریں گے؟ خُذِ الْغَفْوَ آپ درگزر فرماتے رہیں وَامُرْ بِالْعُرْفِ اور انجائن کریں, وَامُرْ بِالْعُرْفِ اور انجائن کریں معروف کی طرف, وَعَارِفْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور دیکھیے وَعَارِفْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور اگنورنٹ لوگوں سے تنگ نہ لے کر دیں. اگنورنٹ لوگ اگنورنٹ ان سینس کہ جو ضدی بن جاتے ہیں ان سے آپ کیا وقت ضائع کرتے ہیں اپنا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اور اگر آپ کو يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ یہ محاورہ ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ یہ شیطان اگر اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو چھٹکی چھٹکی چھٹکی اردو میں چھٹکی کہتے ہیں ہم تو چونڈی کہتے ہیں چونڈی چونڈی کہتے ہیں. اچھا یہ چونڈی ہے یہ چونڈی ہے اس طرح. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اگر شیطان آپ کو چنڈی لگا دیں تو یہ محاورہ ہے کیونکہ پیغمبر کو شیطان چنڈی نہیں لگاتا. پیغمبر کو شیطان چنڈی نہیں لگا تو یہ محاورہ ہے. مینس کہ اگر آپ کو غصہ آ گیا پیغمبر سے اللہ کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اور اگر آپ کو غصہ آ گیا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ کی پروٹیکشن مانگیے اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وہ لوگ اتَّقَوْا جو اپنے آپ کو شرک سے بچا چکے ہیں. اذا مسهم طائف من الشیطان جب پہنچ جاتا ہے ان کے قلب و دماغ میں شیطان کا کوئی وسوسہ تذکروا فاذا هم مبصرون تذکروا تو وہ تذکروا وہ فکر کر دیتے ہیں وہ تنک اباؤٹ کر دیتے ہیں تذکروا فاذا هم مبصرون تو وہ حقیقت کو دیکھ پاتے ہیں. واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون اور شیطان اخوانهم ان کے بھائی یعنی شیطان اور شیطان یمدونهم وہ بریک کرتے ہیں انہیں فی الغی گمراہی کے میدان میں ثم لا یقصرون اور اس میدان میں وہ کوئی چوٹ نہیں دیتے. واذا لم تاتهم بآیت اور جب آپ نہیں لا چکے ان کے پاس مطلوب معجزہ قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں لو لگتا بیتا آپ نے کیوں اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کیا. قل آپ کے دیجئے انما باقیے اتبع ما یوحا الیہ میں فالو کرتا ہوں اس دین کو جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے میرے ربی میرے پروردگار کی جانب سے. میں کبھی اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ فلاں چیز دے دے فلاں چیز دے دے فلاں موجودہ دے دے, بس مجھے جو حکم دے دیتا ہے اس کو فالو کر لیتا ہوں. قرآن کریم بسائر من ربکم کامل عبرتیں آپ کے پروردگار کی جانب سے, وہدن اور گائیڈنس ورحمت اور مرسیے لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو جب اتنی کامل چیز موجود ہے تو میں موجودہ کیوں ڈیمانڈ کروں, موجودہ کی کوئی ضرورت نہیں, یہ کامل ترین چیز موجود ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب قُرِئَ الْقُرْآنُ ریسائٹ کیا جاتا ہے قرآن کریم کو, فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو آپ سنیے اس کو, وَأَنصِتُوا اور بی کوائٹ خاموش رہیے, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس لیے کہ آپ پر رحم کیا جائے. اور یہ آیت مستدل ہے امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے, کہ ابن مسعود کی روایت میں ہے نبی حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول پاک نے اپلائی کر دیا کہ جب امام قراءت کرتا ہے تو آپ اس کی قراءت کو سنتے جائیے. من کان لہ امام فقراءت الامام قراءت لہ, حدیث میں آیا ہے کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے تو امام کی قراءت اسی کی قراءت ہے. یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث بخاری میں. یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ حدیث وہ ہوگی جو بخاری میں ذکر کر دیا ہے, امام ترمذی نے نقل کر دی ہے. یہ ایک غلط تصور پتہ نہیں دنیا میں کہاں سے ابھر چکا ہے. ایک یہ کہ صحیح حدیث صرف بخاری میں ہے, نہیں, صحیح حدیث تو لاکھوں حدیث ہے بخاری کے اندر, چار ہزار حدیث. وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ میں نے 1,00,000 حدیث سے اپنی کتاب کا انتخاب کر دیا ہے, کیونکہ سارے حدیث کو تو میں نہیں کمپائل کر سکتا, اور اس میں بہت سی حدیث امام بخاری کے حدیث میں ضعیف ہیں. امام مسلم صحیح ہے, مسلم صحیح مسلم میں 180 حدیث ضعیف ہے, صحیح مسلم 182 حدیث ضعیف ہے. 182 حدیث ہم نے روایت کے حوالے سے وہ ضعیف قرار دی ہیں کہ یہ ضعیف ہیں. تو یہ ایک غلط تصور کہ صحیح حدیث صرف بخاری میں ہے, بخاری کے سارے حدیث ہیں. نہ تو بخاری کے سارے حدیث صحیح ہیں اور نہ صحیح حدیث سب کے سب بخاری میں ہیں. صحیح حدیث امام بخاری سے پہلے محتا امام مالک میں, اور امام بخاری سے پہلے اس کے اپنے شیخ عبد الرحمان الدارمی کے پاس ہے, اور امام بخاری سے پہلے اس کے اپنے شیخ حمیدی کے پاس ہے, اور امام بخاری سے پہلے اس کے اپنے شیخ علی بن المدینی کے پاس ہے. یہ امام بخاری سے زیادہ آتنٹک لوگ تھے. تو یہ غلط تصور, خصوصاً عرب دنیا میں یہ تصور ابھر چکا ہے, کیونکہ یہ جس سے ایسے تم ہے بھائی سے ایسے تک یہ چیز, یہ کہتے ہیں وہ پانچ صحیح کتابیں, پانچ تو چھ صحیح کتاب, تو چھ صحیح کتابیں اٹ مینس کے اس کے علاوہ کوئی صحیح کتاب ہے نہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی صحیح کتاب نہیں تو حمیدی جو امام بخاری کے شیخ ہیں بخاری تو اس سے پڑھ چکے ہیں, تو اس کے مجموعی کو پھر ہم غلط کہیں گے. تو اگر حمیدی کا اتنا مجموعہ غلط ہو گیا تو امام بخاری کی کتاب کہاں سے صحیح ہو گئی؟ لیکن سیاہ ستہ تو ہم نے پاکستان میں یہ بات دیا. نہیں نہیں, سیاہ ستہ کا معنی یہ ہے کہ وہ چھ کتابیں جو صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں اور جس کو نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے, وہ نصاب کا حصہ ہے. اب اس کا تو یہ مثلا فار ایگزامپل اکنامکس میں ایک کتاب یہاں سیشن میں پڑھی جاتی ہے تو اکنامکس کی پورے فاؤنڈیشن جی کرتے رہے ہمارے آبا و اجداد فور فادر فاتح. ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بکواس کی وجہ سے آبا و اجداد کی دین چھوڑ گئے, یہ نہیں ہو سکتا. تو مسئلہ صاف, آپ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے, لے آئیے فاتنا لائے ہمارے اوپر بما و عذاب تعدنا تخوفنا جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں, کنت من الصادقین اگر ہے آپ سچوں کے گروہ میں سے. ہم تو آپ کے جھوٹوں کے گروہ کا آدمی سمجھتے ہیں, اگر آپ سچوں کے گروہ سے اٹھ کے آئے ہیں تو وہ عذاب لے آئے. قال خود نے کہہ دیا قد وقع علیکم من ربکم, قد وقع علیکم پڑ چکی ہے آپ لوگوں کے اوپر میں ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے رجسن گندگی فلتھ ابومینیشن وغضب اور اللہ کا غضب. اتجادلوننی آیا آپ میرے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں فی اسمائیں سمیتم ہوا نام کے خداؤں کے حوالے سے جو آپ ہی نے بنائے ہیں, نام بھی آپ نے رکھے بنائے بھی آپ نے. اتجادلوننی آپ میرے ساتھ ریزننگ کر رہے ہیں فی اسمائیں ان ناموں میں یا نام کے خداؤں میں, سمیتم ہوا جس کے نام بھی آپ نے رکھے اور بنائے بھی, چیز بھی آپ نے بنائے اور نام بھی, چیز بھی آپ نے بنائی نام بھی آپ نے رکھے, عجیب لوگ اس میں میرے ساتھ ریزننگ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے حود علیہ السلام نے کتنے ٹیکنیکل طریقے سے

اصول والی بات جو بقرہ کے اندر ہم کر چکے ہیں کہ خوف یہ اکثر ہی قاعدہ ہے, کلی نہیں, کہ خوف جب استعمال ہوتا ہے وہ فکر جو آدمی کو اپنے متعلق ہو, اور حزن جب مستعمل ہوتا ہے وہ فکر جو آدمی کو اپنے محبوب کے متعلق ہو. تو نے لوٹ سے کہہ دیا نہ آپ کو کوئی زخم پہنچے گا اور نہ ہمیں, اپنے متعلق بھی غمزدہ نہ ہو, ہمارے متعلق بھی کوئی فکر آپ کو دامنگیر نہیں ہونی چاہیے. اِنَّا مُنَجُّوكَ, ہم چھڑانے والے آپ کو, وَآلَكَ, آپ کے فیملی کو, لمرا تک, لیکن آپ کی بیوی کو نہیں, کانت من الغابرین. اِنَّا مُنزلونَ, ہم نازل کرنے والے علی آل حاضر کریا, علی آل حاضر کریا, اس کریے اور اس گاؤں والوں پہ رجزن, بہت بڑی عذاب, بن السمائے, آسمان سے, بما کانو یفسقون, اس وجہ سے کہ وہ تسلسل سے بدماشی کرتے رہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً, ہم نے چھوڑ دیا ہے اس گاؤں اور علاقے میں آیَةً بَيِّنَةً, کلیئر نشانی, لقوم, اس قوم کے لیے, عاقلون, جو عقل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. رسول پاک سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ آیا بینہ کیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو البحر المیت والحجارۃ السوداء وان ارضها لا تنبت خضرا ولا تخرج ماء عذبا, کہ چار نشانیاں اللہ نے چھوڑی ہیں. ڈیڈ سی, آج بھی جائیں ڈیڈ سی کو دیکھیں, وہاں کوئی لائف نہیں, آپ کو کیڑا بھی نہیں ملے گا اس پانی کے اندر, کوئی فش اور فراگ اور یہ چیزیں تو علاوہ کوئی وہ نہیں ہوتا, وہ جو زخموں پر لگاتے ہیں کیا ہوتے ہیں, جونک, تو وہ جوش بھی نہیں, کوئی چیز وہاں پہ حیات ہے نہیں, لائف ہے نہیں, اور وہ بالکل ساکن خاموش, ڈبوتا بھی نہیں, وہ ڈبوتا بھی نہیں, اس لیے کہ جب اللہ فرشت حضرت جبریل نے زمین کو اٹھا کر وہاں پھینک دیا تو وہاں کے جتنے سارے منرلز تھے اس قسم اس انداز سے ابزار ہو گئے اس سمندر میں, اس انداز سے کہ اس کی ڈینسٹی اتنی بڑھ گئی پانی کی, پانی کی کثافت اتنی بڑھ گئی کہ مساوی الحجم باڈی سے اس کا وزن زیادہ ہے. اور میں خود اس میں سوئمنگ کرتا رہا, سوئمنگ نہیں سوئمنگ میں سوئمنگ آتا بھی نہیں, لیکن اس میں لیتا رہا, بس لیتا رہا, اخبار پڑھتے ہیں, ہاں بالکل اخبار پڑھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, ہمارے سفیر کا ہمارے ساتھ تھے, امبیسڈر جو پاکستان کے تھے وہ ہمارے ساتھ تھے, وہ اپنے ساتھ رسالہ لکھ چکے تھے پل رہے تھے پانی پر. سالٹ لیک میں جائیں تو وہ بھی اس طرح شاید یہاں بھی اللہ نے کوئی ایسا کیا ہو. وَتَرَكْنَا مِنَا آیَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اور پھر آپ دیکھیے بحر میت سے نکل کے, عمان سے نکل کے آپ جائیں عراق کی طرف, چار پانچ سو میل کا علاقہ, یہ جو ہے بلیک اسٹونس بالکل ہموار علاقہ, اور وہاں پہ یہ کالے پتھر ایسے پڑے ہوئے جس طرح یہاں سڑک بنائی جاتی ہے وہ بجلی لگا دیتی ہے, اتنے اتنے پتھر وہاں پہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں, اور اس طرح جس طرح یہ کوئلہ نہیں ہوتا, کوئلہ جسے آگ میں جلایا جاتا ہے, اس قسم کے ہیں وہ پتھر, اور وہاں پہ کوئی سبز پودا تصور نہیں. حضور پاک نے فرمایا مار رہا تم بے تحفہ دینا, وہ اس کی مٹی وہ جل گئی ہے ہمیشہ کے لیے, ہاں سینکڑوں میلوں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنَا وَإِلَى مَدْيَنَ, آل مدین کے پاس بھجوا دیا تھا ہم نے اس کے بھائی شعیب کو, کالا یا قوم, یہ تو یوردن کے کنارے, کالا یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر, اس کا روش منون کا قبر ہو گیا ہے, کالا یا قوم اعبدوا اللہ, او میرے قوم اللہ کو ایک مانے, وارجوا اليوم الآخر, اگر آپ فلسطین سے نکل جائیں, جارڈن, عراق, سیریا, ایجپٹ جاتے رہیں, او اولیاء ہیں, انبیاء ہیں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, ائمہ ہیں, بس سڑک پر سفر کرتے رہیں اور بورڈ بنتے رہیں گے, ذریح سیدنا شیس علیہ الصلات والسلام, ذریح سیدنا الیاس علیہ الصلات والسلام, قبر سیدنا شعیب علیہ الصلات والسلام, بس بنتے رہیں گے. فکذبوا, انہوں نے جھٹلا دیا حضرت شعیب کو, فاخذتہم الرجفۃ, اپنی گرفت میں لے لیا ان کو, الرجفۃ ایک زبردست ارتھ کویک میں, فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا, عاد اور ثمود کو دیکھے, وقد تبين لكم من مساكنهم, آپ لوگ دے چکے ہیں, ظاہر ہو چکے ہیں آپ کے لیے, قد تبين لكم, آپ دے چکے ہیں, من مساكنهم ان کے کندرات کو, وزين لهم الشيطان اعمالهم, اور خوبصورت بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے کردار کو, فصدهم عن السبيل, مڑا دیا تھا انہیں اللہ کے راستے سے, وكانوا مستبصرين, مقصد یہی تھا, وكانوا مستبصرين, استبصار کا معنی کہ آدمی مستقبل کی منصوبہ بندی اور پروجیکٹ خوب بنائے, اگلے سو سال کے لیے آدمی سوچے, اللہ کریم نے فرمایا وكانوا مستبصرين, وہ بھی بڑے فار سائٹڈ قسم کے لوگ تھے, آپ کیا ہوں گے, ان سے چرچن کا نہیں تھا تو سب ہوئے گئے,

وہ ان کے حقدار ہیں, وہ مالک ہیں. نہیں بھائی یہ ٹیکسیشن دیتے رہتے ہیں, یہ کرنا ہے اس کی اتنے ریٹ بڑھاؤ, یہ گھٹاؤ, تو ایسا کرو. پانچویں بات, ولم تحکم ائمتم بکتاب اللہ وسنت رسول, جب مسلمان ہونے کے باوجود آپ کے حکمران اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کو اپنے ملک کا نظام نہیں بنائیں گے. تو جعل اللہ باسم بینہم, آپ کے درمیان علاقائی جھگڑے, لسانی جھگڑے, فرقواریت کے جھگڑے, آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں گے. میں نے یہ حدیث بہ نظیر کو سنا دی تو اس نے کہا جی اس زمانے میں رسول پاک نے یہ کہہ دیا تھا. میں نے کہا جی ہاں اس زمانے, تو اس نے پھر کہہ دیا یہ جی 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا. میں نے کہا محترمہ اس میں حیران کی کوئی بات نہیں, اللہ کے پیغمبر تھے, تبھی تو پیغمبر تھے. چلیے صاحب یہ لوگ جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں دین کا, انہیں تصور ہی نہیں کہ دین کا تصور کیا ہے, بس کہتے ہیں مسلمان ہیں. نہیں نہیں یہ جو دوسرا لاہور میں پلا ہے اس کو بھی کچھ پتا نہیں, یہ بھی جیسے بن سکے لاہور میں نہیں, اس کے سبر میں رہتا ہے, اس کو کیا پتا. اصل میں یہ ہے کہ چیز کی سمجھ تو آپ کو تب آئے گی جب آپ پڑھیں گے. اب اگر آدمی امریکہ میں رہے, اب یہاں کی ٹیکنالوجی کتنی ڈیولپ ہے, پوری دنیا پہ مسلط ہے, لیکن اگر آپ سیشن میں پڑھنے جائیں گے نہیں تو آپ کو کیا ٹیکنالوجی سمجھ آئے گی. سو از دی کیس آف آل دیز پیپل, دے ڈونٹ ہیو اینی ٹچ ود دی علماء. لاہور میں نہر کے نزدیک رہتا تو سب کچھ اس کو پتا ہوتا. کہ ٹو سٹ ان فرنٹ آف دی علماء, ابھی پتا لگا. اصل میں ہم نے دین کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنا ہم ہائی اسکول کرنے کو اہمیت دے رہے ہیں. ہائی اسکول کے لیے ہم کتنا وقت بچے کو مارتے بھی ہیں, وہاں جو کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے کرتے رہتے ہیں, لیکن دین کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا. مولوی جی بس جمعہ کے دن آ گئے مولوی صاحب کی کوئی ایک دو باتیں کان پہ لگی لگی. وہ تو کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کون پریزیڈنٹ جو ہے, کیا نیو پریزیڈنٹ نہیں, کیا نام ہے ان کا؟ میاں صاحب. یہ مرفر کیا بنیادی طور پر؟ نہیں نہیں, یہ تو پاکستان میں. یہ راون تو ابھی بنایا, پہلے تو ماڈل ٹاؤن میں تھے, یہ اس کے ہمسائے ہیں. یہ راون نے تو اب انہوں نے بنایا. میرا مطلب ہے کہ ان کا جو گاؤں ہے وہ رائے گنج کے نزدیک. نہیں نہیں, یہ راون کے نزدیک نہیں ہے, یہ تو وہاں پہ زمین لے لی ہے تو وہاں پہ ایک مغل بادشاہ کا ایک محل بنا دیا. لیکن مشہور راون ہے بڑا گھر کو اس کا, وہ ہمارے راون کو اس نے بدنام کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں تبدیلی مرکز میں پڑ رہے تھے کہ کیوں, اخبار میں تو راون راون آتا ہے. تب حدیث آپ نے لکھ لی صاحب, لکھ لی آپ نے پانچواں مکمل, کہ جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب اور پیغمبر کے سنت کو ملک کا نظام نہیں بنائیں گے تو ان کے درمیان جھگڑے, قتل و غارت گری, خون کا پیاسا ہونا, بلا ہو جائے دوسرے کو قتل کرنا, یہ روز مرہ کا معمول بن جائے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا پیاری بات ہے رسول پاک کی. یہ 1500 سال پہلے کتنی پیاری بات ہے. سر ایک بات, آپ یہ بھی فرما رہے ہیں حضور صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ راحت کا علم نہیں ہے. نہیں تو وہ تو یہی سے کہتے رہے, قرآن کی بات ہے, یہی سے کہتے رہے قرآن سے. تو اب اللہ کے بیلنس نظام کو امبیلنس کرنا زمین میں فساد پیدا کرنا ہے. بیلنس نظام کو امبیلنس کرنا زمین میں فساد پیدا. اب سورہ رحمان نکالے 27 پارے, نکال لیا 5 5 32. پھر صاحب کے زمانے میں انگریزی ان سے ہوتے تھے, آپ یہ اردو والے انگریزی ہوتے تھے؟ نہیں, ہم تو اپنے پرائمری اسکول میں ہمارے, ہاں یہی پڑھتے تھے اسکول میں, جو ابتدا سے اب تک بھی لکھتے تھے وہ شروع میں, تو یہی تھے. تو آپ کو ان سے کے پہچان میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ پہچان تو 5 32. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ذات ہے جس نے تعلیم دی ہے قرآن کی, خلق الانسان, پیدا کر دیا انسان کو, علم البیان, اور اس کو تعلیم دے دی ہے یعنی قوت دے دی ہے البیان بولنے کی, اس کو محفوظ ضمیر کے اظہار کی تعلیم دے دی ہے, قوت دے دی ہے, اور یہ انسان کی خصوصیت ہے. الشمس,